सवायसैति आक्षिपति मंत्र में इस पुस्तक में 11-23 में सवायस दो बार एस आ गया सवायस एतस्मिन् एक ऐसा अधिक है 23 पृष्ठ में सवायस एतस्मिन् स्वप्नांत रत्वा चरित्वा दृष्टि पुण्यम से पापं च पुनः प्रतिन्याय प्रतिन्याद्रवेति बुद्धांत आय स्वप्नांत स्वप्न मध्य में रह करके फिर जागृत का आता है। ननु प्रश्नायथोस्ताश्चेन् निर्णीतार्थः पुरोक्तिभिः अनिर्णीतं किमुद्दिश्य नृपो प्राख्येन्मुनिं पुनः ननु यथोताश्चेत् प्रश्नः पुरोक्तिभिः निर्णीतार्थः किम् अनिर्णीतम् उद्दिश्य नृपः मुनिं पुनः अप्राक्षित और अनिर्णीत क्या है किसके उद्देश्य प्रश्न है। यथोता प्रश्न प्रश्न यथोता निर्णीता यथोता प्रश्न यथोता प्रश्न किं ज्योतिरितयम् इत्यादय किं ज्योतिपुरुष इत्यादि कह करके आदय आदित्य ज्योतिरित्यादियास्तु पूर्वोक्तय पुराक्ति क्या उसका उत्तर आदित्य ज्योति अष्टमित आदित्य चंद्रमित इत्यादि ज्योति उत्तर है। एतत् पूर्वोक्तय पूर्वोक्ति भी यथोता प्रश्न निर्णित है पुराक्ति उत्तर अतोर्धम इति प्रश्न आयोगे फिर अतोर्धम विमोक्षा प्रश्न क्यों प्रत्युत्तर भी नहीं होता अनिर्णित तो कोई है नहीं तो प्रश्न क्यों होगा उत्तर क्यों देगा। अनिर्णितम दर्शयन् प्रश्न प्रत्युति समर्थयते प्रश्नम च प्रत्युतिम च अनिर्णित दे स्वप्न इत्यादि स्वप्न बुद्धांत संचार आत्मनो यः पुरोदितः दृष्टान्तत्वेन राज्ञासौ सर्वोपिह विवक्षितः स्वप्न बुद्धांत संचार आत्मन यह पुरोदित असो सर्वोपिह राज्ञा दृष्टान्तत्व ने विवक्षित ये दृष्टान्त तो हुआ दाष्टान्तिक में उसका क्या है यही थे लोकद्वय संचार आख्या संसार उक्ति लोकद्वय संचार संसार के लिए स्वप्न बुद्धांत तो दृष्टान्त हो गया दाष्टान्तिक कहना है। तथापि कथम प्रश्नावकाश तत्र फिर प्रश्न क्या प्रश्न का अवकाश क्यों तस्य दाष्टान्तिको योऽर्थो यावत् साख्या न कथ्यते मुमुक्षति न तावत्तं राजा प्रश्नार्थशेषत तस्य यो दाष्टान्तिक अर्थ यावत् साख्या न कथ्यते यावत् न कथ्यते राजा तावत् तौ न मुमुक्षति प्रश्नार्थ शेषतः प्रश्न बाकी है इसे जो छोड़ता नहीं राजा ठीक है मैं स यावदिति वक्तव्यम तस्य दाष्टान्तिक यो अर्थ स यावत् साख्या न कथ्यते इसे कहना चाहिए स कहना चाहिए क्यों यो इति यो अर्थ इति उपक्रमात् तस्य दाष्टान्तिक यो अर्थ यावत् स साख्या न कथ्यते यो यत् शब्द होने से दाष्टान्तिक यो अर्थ स यावत् साख्या न कथ्यते ऐसा पाठ होना अतः उसका अध्याय करना पड़ेगा दाष्टान्तिक यो अर्थ स यावत् साख्या न कथ्यते स इसे कहना है क्यों यो अर्थ इति उपक्रमात् इसे स यावत् न कथ्यते तावत् तम राजा न मुमुक्षति त तम का अर्थ करते तम आचार्यम, तम इति आचार्य तत्शब्दार्थ, आचार्य तत्शब्दार्थ त आचार्य नम मुख्यति राजा। प्रश्न विराम है। प्रश्नार्थस्य बंधरूपस्य दाष्टान्तिकस्य वक्तव्यस्य शिष्टत्वादिति यावत्। प्रश्नार्थ बंधरूप दाष्टान्ति वो कहना है ऐसे पूछता है, छोड़ता नहीं। अवस्थाद्वय संचारी लोकद्वय संचाराख्य संसारस्य दृष्टान्ततः उक्तो अथ तस्य दाष्टान्तिकस्य उक्त्यर्थम् उत्तरग्रन्थ इत्यतः। अवस्थाद्वय संचार जागृत स्वप्न अवस्था संचार, लोकद्वय द्वय संसाराख्य लोकद्वय संचाराख्य संसार से दृष्टान्त, दोनों लोक यह लोक परलोक संचार का संचार पूज संसार का दृष्टान्त का, और दृष्टान्त के लिए दाष्टान्तिक अर्थ कहना पड़ेगा। दाष्टान्तिक से उत्तीर्थम आगे ग्रंथ दाष्टान्ति संसार यह लोक परलोक मन संसार प्रकरण से अर्थवत्वम उत्वा अथा कामयमान इत्यादि अर्थवत्वम आ। प्रश्न करता है, अभी तो प्रश्न आगे भी प्रश्न आएगा, ये 1160 में आएगा। चार चार छः अथा कामयमान है ना, चार चार छः मंत्र में 1160 हाँ पूछते हैं। चार चार छः तदेश श्लोक होती कह करके तस्मा लोकात पुनरित अस्मय लोकाय कर्मण इतनो कामय मानो अथा कामय मानो यो अकाम निष्काम आपता काम इत्यादि, तो अकाम आगे जो कहेंगे उसके लिए भी आगे ग्रंथ पूरा ग्रंथ के लिए। संसार प्रकरण से अर्थवत्तम उत्वा संसार प्रकरण हुआ प्रश्न उत्तर, आगे अथा अकामयमान इत्यादि अर्थवत्तम, अकामयमान जो आगे ग्रंथ कहेंगे उसका भी प्रयोजन तो वो भी सार्थक कहे। दृष्टान्तस्य सुषुप्तेश्च नार्थं दृष्टान्तिकं जगो ब्रह्मास्मि त्यागमादुबोध सुश्रुतो उदाहृतेर्मत। दाष्टान्तिकोऽर्थप्राज्ञस्य दृष्टान्तस्यावशेषतः सुषुप्तेश्च दृष्टान्तस्य दाष्टान्तिकम् अर्थम् न जगो, उसका उत्तर दाष्टान्तिक नहीं क्या। और सुषुप्त उदाहरते ब्रह्मास्मिति आगमात् बोध सुषुप्त उदाहरते दाष्टान्तिको अर्थ मत प्राज्ञस्य दृष्टान्तस्य अवशेषतः। प्राज्ञ दृष्टान्त का अवशेष अर्थ है ब्रह्मास्मिति आगमात् बोध दाष्टान्तिक अर्थ ये कहना है। अतोपि प्रश्नस्य सावकाशत्वम् इति शेष, क्योंकि सुषुप्ति दृष्टान्त का दाष्टान्तिक नहीं कहा। कोशो दाष्टान्तिक अर्थ दाष्टान्त ब्रह्मास्मिति आगमात् बोध सुषुप्त उदाहरणमत, यत स्वापदृष्टान्तस्य दाष्टान्तिक अर्थो वक्तव्यत्वेन अवशेषितो अतः तादर्थेन मोक्षप्रकरणम् आगमिष्यति। प्राज्ञस्य दृष्टान्तस्य दाष्टान्तिक अर्थ अवशेष। दाष्टान्तिक द्वये निर्दिष्टे, दो दाष्टान्तिक क्या, लोकद्वय संचार के संसार ब्रह्मास्मिदिबोध, ये दो दाष्टान्तिक निर्दिष्टेपि वक्तव्यान्तरशेषाद् आकांक्षा अनिवृत्ते, आकांक्षा अवग्रह आकांक्षाया अनिवृत्ते, फिर और कुछ रहेगा तो आकांक्षा अनिवृत्त नहीं हुई। लोकद्वय संसार का क्या दृष्टान्त, जागृत स्वप्न हाँ दृष्टान्त हुआ ना, दृष्टान्त हो गया रहा नहीं, लोकद्वय संचार नहीं क्या, अवस्थाद्वय संचार कहाँ है बोलो, 99 में अवस्थाद्वय संचार हो लोकद्वय संचार आके संसार से दृष्टान्त होता है, अवस्थाद्वय संचार है ना, लोकद्वय और अवस्थाद्वय भेद है। अवस्थाद्वय जागृत स्वप्न संसार, अवस्था तो जागृत स्वप्न अवस्था, ये दृष्टांत है किसका, संसार का। लोकद्वय संसार, यह लोक परलोक संसार का दृष्टांत है जागृत स्वप्न। तो यहाँ भी लोकद्वय संचाराख्य संसार दाष्टान्तिक है, अभी जो बताया ना दाष्टान्तिक द्वय, क्या दाष्टान्तिक, लोकद्वय संचाराख्य संसार एक है, दूसरा है ब्रह्मास्मिति बोध सुश्रुति के लिए, सुश्रुति दृष्टान्त का दाष्टान्तिक ब्रह्मास्मिति बोध, ये श्लोक में 19 श्लोक में पूरा आ गया। सुषुप्ते दृष्टान्त दाष्टान्तिक न जगो सुषुप्त उदाहरते रे ब्रह्मास्मृति आगमात बोध दाष्टान्तिक अर्थ, ब्रह्मास्मृति बोध दाष्टान्तिक अर्थ, प्राज्ञ से दृष्टान्त सुषुप्त युद्धिया दृष्टान्त प्राज्ञ उसका दाष्टान्तिक ब्रह्मास्मृति बोध, ये भी कहना है तो दाष्टान्तिक हो गया। लोकोदय संचार के संसार ब्रह्मास्मि बोधश्च, ये दृष्टान्त दाष्टान्तिक द्वय निर्दिष्ट भी भक्ति, ये तो निर्देश करेंगे किंतु वक्तव्यांतर से साथ आकांक्षा अनिवृत्ते है, अवग्रह कर देना आकांक्षा अनिवृत्ते, आकांक्षा की निवृत्ति नहीं होगी तो प्रश्न तादवश्य, प्रश्न से तादवश्य फिर प्रश्न रहेगा, इति आशंका उक्त उक्ते दाष्टान्तिके अर्थेस्मिन् प्रश्नार्थस्य समाप्तितः सर्वमुक्तं भवेद् यस्मा दतः सोऽर्थोऽधुनोच्यते। अस्मिन् राष्ट्रान्तिकार्थे उक्ते प्रश्नार्थस्य समाप्तितः यस्मात् सर्वम् उक्तं भवेत् अतः स्वर्थः अधुना उच्यते। दार्ष्टान्तिकार्थ प्रकरणद्वयम् अवतार्य एक तो अभी प्रकरण सुश्रुते जागृदादि कामायमन, आगे प्रकरण होगा अतः कामायमन, प्रकरणद्वयम् अवतार्य आदु संसार प्रकरण उत्थापित, पहले संसार प्रकरण असंगो मत्स्यवत् प्रत्यंग काम कर्मादिभिक्रमात् समेति स्वप्न बुद्धान्तौ यथायं सवशस्तथा। प्रत्यंग मत्स्यवत असंग काम कर्मादि भी क्रमेत स्वप्न बुद्धांतो समेति यथायम सवस तथा सवस तथा जैसे जाता है, ये दृष्टांत हुआ, आगे उसका संसार कहेंगे आगे श्लोक। सहे तुरस्य संसार परलोके लोकयोः सविस्तर सवक्तव्य इत्यर्थेयं पराश्रुतिः। अस्य सहेतु संसार परलोक इहलोकयोः संसार, अस्य परलोक इहलोकयोः सहेतु संसार सविस्तर वक्तव्य, स संसार सविस्तर वक्तव्य इत्यर्था यम पराश्रुति, इसके लिए आगे श्रुति दृष्टान्त संसार कौन आए हेतु के साथ। तीन यथा महामत्स्यो नद्या द्वे कूले क्रमात् क्रमते तथा यम कामादिभिर वस्तु तो अस्पृष्ट भी प्रत्येगात्मा अस्पृष्ट होने पर भी जागृत स्वप्नो स्वतंत्र सन अनुसंचरति जाता है, तथा से ये दृष्टान्त हुआ, तथा से लोक द्वय संचार आख्यो बंदो हेतु सहित विस्तर सहित वाच्य सहेतु सविस्तर कहना है किसलिए वैराग्यार्थमिति संसार प्रकरण प्रवृत्तम, प्रकरणद्वयार्थम प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम सक्षिपति बंधो बंधन हेतुश्च मोक्षस्तद्धेतुरेव च सविस्तर प्रवक्तव्य तदुत्यर्थापराश्रुति बंधो बंधन हेतु मोक्षश्च तद हेतुरेव सविस्तर वक्तव्य तदुत्यर्थ पराश्रुति आगे कहने के लिए दो वेद जो मंत्र आगे आने वाला अथवा काम है मान करके वहाँ से मोक्ष कहेंगे तब तक संसार है प्रकरण बंध इतर संदर्भम अवतार्य स व ऐसे इत्यादि तात्पर्य भाव अभी आगे जो संदर्भ ग्रंथ है इसे अवतरण किया सब आय से तस्वीन सप्रांत अथवा चरिता जो मंत्र है उसका तात्पर्य जाग्रस्थानततः पूर्व स्वप्न में आत्मा प्रवेशित जाग्रत भूमि सनेतव्यो दाष्टान्तिक विवक्षया जाग्रस्थानात पहले स्वप्न में आत्मा आत्मा स्वप्न में प्रविष्ट जागृत अब जो आता है उसके पहले स्वप्न में प्रविष्ट स जागृत हो नेतव्य तथा पूर्व तो जागृत जागृत जागृत पूर्वम आत्मा स्वप्न प्रविष्ट जागृत स्थान से स्वप्न गया था अभी जागृत हो में स नेतव्य जागृत हो गया दाष्टान्ति को कहने के लिए बुद्धांते रत्वा इत्यादि वाक्याद पहले जागृताद आत्मा स्वप्नांता वैति स्वप्न प्रवेशित स्वप्न को गया सच इदानी तत जागृत अवस्था संसार प्रकार प्रदर्शनार्थम फिर स्वप्न में रत्वा चरित फिर जागृत क्या गया प्रापितव्य नहीं स्वप्नावस्था में वह दाष्टान्ति को बंध स्पर्शित शक्य थे सब जागृत से स्वप्न चला गया तो दाष्टान्ति का बंध स्पर्श नहीं होगा फिर स्वप्न से जागृत हो जाता है ये स्पष्ट होगा अतः सपना जागृतापत्ति कथनार्थम अनंतर वाक्यम पहले स्वप्न जो कहा जागृत से स्वप्न गया था अभी स्वप्न से जागृत आएगा संसार दिखाने के लिए तस्य भुक्तार्थ विरोध भुक्तार्थ अविरुद्ध है ना अर्थांतर महा दूसरे अर्थ भी कहते जो कहा उसके अविरुद्ध है अर्थांतर आनंद आनंद निर्णयांतंतु संप्रसाद वचो यदा तदा निगमनार्थं तत् प्रतिज्ञातार्थ गोचरम् आनंद निर्णयांतं तु संप्रसाद वचो यदा संप्रसाद वचो स्वप्नांतम सपने कहते सुश्रुति जब लेंगे तो आनंद निर्णयांत लेना है तदा प्रतिज्ञातार्थ गोचरम निगमनार्थम निगमन के लिए आनंद निर्णय के लिए संप्रसाद सुश्रुति यदा स्वप्नांताय इत्यत्र स्वप्नांत सुषुप्तम ये लेंगे क्यों स्वप्नांत में दो प्रकार लिया है स्वप्न अंत स्वप्न मध्य और स्वप्नांत सुश्रुतम सुश्रुत हो जाता है तदा महामत्स्य वाक्यम आरभ्य महामत्स्य वाक्य से लेकर के अतः सब एवं परमानंद ये परमा ये तदम तम वाक्यम तद विषय सुश्रुत विषय ततच प्रतिज्ञातार्थम अधिकृत निगमनार्थम आगे का वाक्य अनंतर वाक्य सुश्रुति किया गया तदापि स्वापा जागरापत्तिरात्मनोत्र विवक्षिता सुश्रुति को जाएगा फिर सुश्रुति को जागृत गाएगा ये भी विवक्षित है अन्यथा संसार प्रकार प्रदर्शन आएगा तो सुश्रुति हो जाएगा सुश्रुति फिर जागृत आएगा तो संसार दिखाने के लिए ये भी आगे का मंत्र इसके लिए स्वप्नांतर शब्द से सुश्रुति ले करके फिर सुश्रुति हो जागृत आएगा संसार को दिखाने के लिए कोष प्रतिज्ञातोर्थ क्यों दिया प्रतिज्ञातोर्थ प्रतिज्ञातार्थ गोचर प्रतिज्ञातार्थ विषय का निगमन करने के लिए ये वाक्य है क्या है? सुश्रुति काले अलुप्त दृष्टि, अलुप्त दृष्टिरात्मा यम यथोत्तम स्वप्न बोधयो प्राज्ञे पिच तथैवायम यद्वि तदिति वाक्यतः। अयम आत्मा यथोत्तम स्वप्न बोधय अलुप्त दृष्टि तथैव अयम प्राज्ञे भी यद्वे तद न पश्यति पश्यन्वेति वाक्यतः सिद्ध हुआ। यथा स्थान द्वे प्रत्यगात्मा अविनश्य दृष्टि तथा सापे भी एतद् दृष्टि परिचयाम एका प्रत्यगात्म अर्थांतर में दूसरा है अतिकारक। अतिकारक हेतुश्च यथाय यथात्मायं सुषुप्तः कूटस्थ दृष्टिमात्रत्वात् तथा स्वप्न प्रबोधयो यथा अयम आत्मा सुषुप्त कूटस्थ दृष्टिमात्रत्वात् अतिकारक हेतुश्च कारक हेतु का अतिक्रम करके सुषुप्त में तथा स्वप्न प्रबोधय स्वप्न प्रबोधय में इस प्रकार है। यथा आत्मा सापे मात्रादि विदेतरहित मात्र प्रमात आदि तथा स्थान दे पिजाग स्वप्न में कूटस्थ दृष्टित्व विशेषादिति च तत्रैव उक्तम्। प्रतिज्ञातम स्मारयित्वा तन्निगमनार्थत्वम उत्तरस्य उपनिषदि इत्येवम् इत्येवम् पूर्व सिद्धेरते निगमार्थं पुनर्वच सवा इत्यादिकं ज्ञेयं न तु नासादि शंकया। एवं पुरसिद्ध्यर्थ निगमनार्थं पुनर्वच सभा इत्यादिकं पुनर्वच ज्ञेयं न तो नाशादि शंकया। नाश आदि शंका से आगे कहते जागे सपन सपन से फिर आता है ये कि नहीं न आत्मनो नित्य दृष्टित्वं मात्रादि द्वैतरहित्यं च उभय मात्र स्वप्नांत पद निगम्यते। नित्य दृष्टि है मात्रादि द्वैतरहित है स्वप्न दृष्टांत स्वप्नांत पद निगम्य थे। स्वप्न शब्द नहीं विशेष दर्शन उच्यते तस्यांत सुप्तम इत्युक्ते स्वप्न के अंत सुप्त कहन से मात्राधीनम तत्व सिद्ध्यति। तदहानिश्च तत्काल कूटस्थ बोधादिना कूटस्थ बोध के कारण मात्राधीन सब कूटस्थ बोधादिना साधका अंतराभाव अन्य कोई साधक नहीं अतः स्वप्नांत पदेन उभयम निगमयेत वाक्यम। तो नित्य दृष्टि मात्रादि द्वैतरहितम निगमयेत वाक्यम स्वप्नाद आत्मनो जागरापत्तिम दर्शयति। फिर स्वप्न से आत्मा को सुश्रुति है तो जागरण न सुप्त मृतवत नष्टो देशांतरम गतो वा इति संकेते तस्य व्याधिता आश्यत्वादिना मृतेन तुल्यता व्याधितम आश्रमेन खुला हुआ मुख हो ऐसे मृत के तुल्य होने से मर गया नष्ट हो गया नहीं तो देशांतर चला गया ये शंका है उसके निवृत्ति के लिए आगे मंत्र कहना चाहिए। तथा चाची कृष्णया अनंतर्वाक्यम इति ऐसा शंका से नैत्या यहाँ तक शंका है सीधा नैत्या न तो नाशादि शंकया न खलु आत्मनो नाशम देशांतर गमन वा शंकित वाक्यम नाश देशांतर गमित गमन शंका करके आगे मंत्रवाक्य नहीं थे। एतत् प्रभुतम नित्य सिद्धे निष्क्रिय प्रतिजी तदा आशंका नवकाश नाशादि शंका की अवकाश नहीं न चे सुप्त मृतेन तुल्य मृत के तुल्य सुप्त हो जाते ऐसा नहीं प्रसन्न बदनता आदि वैसा दृश्य आदि प्रसन्न वदन होकर सुसुप्त में अब मुख को खोल देना काले नहीं, मृत में अलग है सुसुप्त में अलग है। 19:7 कहाँ कहाँ यथा स्थान दे प्रत्येक आत्मा अविनाश सदृशी, हाँ यथा स्थान दे प्रत्येक आत्मा अपी बैठ नहीं नहीं क्योंकि लुप्त दृष्टि आत्माएं यथोत्तम सपना बोध श्लोक में कैसे सपना बोध में अलुप्त दृष्टि प्राज्ञ भी चतते वाय अलुप्त दृष्टि यथा स्थान दे प्रत्येगात्मा अविनष्ट दृष्टि तथा सपे भी ते तदृष्टि वो अपी न ये अविनष्ट दृष्टि सवाय से इत्यादि बुद्धांता इत्यंत से तात्पर्य मुक्त हुआ बुद्धांता जागृत के लिए ब्राह्मण शेष से तात्पर्य में ये तो ये वाक्य का श्रुति का और पूरा ये तृतीय ब्राह्मणों का तात्पर्य बाकी जितने रहा अत अच्छा यहाँ ये मंत्र चाहिए 1128 तद्य था 1128 में जो मंत्र आया था 35 मंत्र ये 1128 में तयथा न सुसमाहित उत्सर्जन आयाद एवं एवं शारीर आत्मा प्राज्ञ अनारूढ़ उत्सर्जन जाति यथे ये जो 35 है 4-35 यहाँ चाहिए ब्राह्मण श्रेष्ठा तरह इत आरभ्य संसार आत्मनो वर्ण्यते धुना स्वप्नाद बोधाप्ति बच्चा आत्मान लोका लोकांतरंगत इत्यर्थ प्रतिपत्यर्थम दृष्टांतोत्राभिधीयते सुखावबोध सिद्ध्यर्थम श्रोतुरर्थे विवक्षिते इत आरभ्य अधुना आत्मन संसार वन्यते स्वप्नाद बोधाप्तिवच्च अस्मा लोका लोकांतरम गत स्वप्न से बोध जैसे इस अस्मा लोका लोकांतरम गत इत्यर्थ प्रतिपत्यतम अतर दृष्टांत अभी दीयते सुखावधार श्रोतु विवक्षिते अर्थे सुखावबोध सिद्ध्यर्थम दृष्टांत अत्र विधीयते विवक्षित अर्थे सुखावबोध सिद्धि के लिए दृष्टांत अत्र विधीयते तद्यथा अन्न इत्यादि दृष्टांत वाक्य में आदते ये मंत्र तद्यथा अन्न सुसमाहित स्वप्नात् बोधाप्ति वच्च स्वप्न से बोध से लोका लोकांतर जाता है मरते समय अतरित अनंतर वाक्य होते अनंतर आगे जो वाक्य अनंतर वाक्य मंत्र ये वाक्य है तद्यथा इत्यादि अज्ञ से आत्मनो देहा देहांतरापत्ति रे उच्यता देह से देहा देह अज्ञान ही जाता है इतने कहो किंतु तो दृष्टान्त है ना वो अनसमाहित दृष्टान्त इतिहास क्या सुखावबोध सिद्ध्यर्थम विवक्षित अर्थ श्रोतु श्रोतावर के दृष्टान्त अनसमाहित अन्न अश्विन प्रकरणे विवक्षित संसार प्रकारे श्रोतु सुख प्रतिपत्यर्थम स्वप्ना जागृत जागृत प्रतिपत देहा देहांतर प्राप्तौ दृष्टान्त का तदक्षरणी वाचष्टि तद यथा मंत्र का नानार्थ नानार्थ साधनैर्मार्गे यथा न सुसमाहितम् शब्दानानाविधान कुर्व दुर्भार प्रपीडनात् यथा सुसमाहित नानार्थ साधने ही सुसमाहित अनह मार्गे शब्द नाना विधान शब्दान कुर्वत उरुभार प्रपीडनात् शब्द नाना विधान शब्दान कुर्वत ब्रजेत के साथ आगे आगे श्लोक है आगे कहे ब्रजेत नानार्थ साधने अनेक साधन से सुसमाहित सकट अन सकट नाना विधान शब्द उरुभार प्रपीडनात् बहुत भारों से शब्द सकट चलते समय शब्द करता है नाना प्रकार शब्द बलि गाड़ जाते समय हाँ वो इसलिए बीच अक्षर रहता है उसमें थोड़ा कुछ तेल आदि डालते हैं नहीं तो शब्द होता है गिरता है और अक्षर को नष्ट कर देता है तो उसमें लोहा लगाते हैं अक्षर रहता है खींच कर लेते हैं गुरु बहुत वजन होने पर शब्द होगा बयान है अनेक फलोपाय उस अनानाथ साधन क्या फल का साधन क्या साधन उल्लू खल मुसल पिटर आदि कहीं रात में रहेंगे भोजन बनाकर खाएंगे तो ये सब लेकर जाते हाँ मसला पीस लेने मसला के लिए भी पैदल से सब पीसना सील नहीं तो सील लेकर जाओ पीसने के लिए उल्लू खल कूटने के लिए कुछ कूटना है कि पीसना है मसाला पिटर आदि सब ले करके भोजन बनाते हाँ पिटर तवा है नाना विध शब्द करने कारण गुरु भार प्रपीडनात् यायात इति अस्य अपेक्षित पुरेण यायात इत्यस्य बहुत बार उर्म अधिक अच्छा गुरु भार प्रपीडन पाठ ऐसा है क्या कुर्वत गुरु भार गुरु श्लोक में कुर्वत दुरु या गुरु ओ हाँ हाँ तो उसमें गौ है ना हाँ तो गौ चाहिए अवतरण का गु दिया है तो इसमें वो दिया तो गु चाहिए कुर्वत गु गु हाँ से अपेक्षित पूरे अर्थ में ब्रजित ब्रजे छाकटिके नेह देशांतरमधिष्ठित अनस तद्गता चार्थाद विलक्षण वपुर्भृता स्वार्थेनाधिश्रित गच्छेत् पति साकटिकेन तत् दृष्टान्तार्थेन संबंध एवमेवेति भण्यते अनस समाहितम उत्सर्जन यायात एवम एव आयम सर एवम है एवम इत्यादि मंत्र में एवम है ब्रजित साकटिके न देशांतरम अन यह देशांतरम अधिष्ठित देशांतरम गच्छे अनस तद्गताच अर्थात विलक्षण वपुर्वृता तद्गताच अर्थात विलक्षण वपुर्वृत्ता स्वार्थेन अधिष्ठितम गच्छेत साकटिकेन विलक्षण वपुर्वृत्ता साकटिकेन तद्गता च अर्थात अनस में अधिष्ठित जो अर्थ है जो है उसे विलक्षण वपुर्वृत्ता साकटिकेन स्वार्थेन अधिष्ठितम गच्छेत अन्य सब रखता है और उसे विलक्षण स्वयं भी उसमें आश्रित होकर के साकटिके न पति गच्छेत वो भी जाता है उसमें बैठ करके दृष्टान्तार्थ न एवम एव इति दृष्टान्तार्थ न संबंध एवं इस प्रकार यहाँ यह लोग परलोक जाता है। ये व्यवहार भूमि ननु शकट मध्यपति साकटिकस तद अधिष्ठितस्य कुतो गति। शकट मध्य में तो है उसे गमन कैसे होगा, अनसह तदगताच अर्थात अनसह तदगताच अर्थात विलक्षण प्रभृता स्वार्थे न अधिष्ठितम गचे गाड़ी उसे गत अर्थ से विलक्षण शरीर वाले शाकटी का स्वार्थे न अधिष्ठितम स्वयं आश्रित होकर के जाता है शाकटी के न अर्थात तो उसमें बैलगाड़ी और उसमें सामान है उसे अलक्ष्य अलग है शाकटी का उसे आश्रित होकर के वो शाकटी के भी जाता है उसे आश्रित होकर के एवमेव इत्यस्य अर्थ में आओ दृष्टान्त दृष्टान्तार्थ है न संबंध दार्शांतिक दार्शांतिक दृष्टान्तार्थ है न एवं एवं शारीर आत्मा प्राज्ञन आत्मन अनारूढ़ उत्सर्जन याति यत्र एतद् उद्घोषयति दार्शांतिक है। अयम शारीर आत्मा याति तस्य अर्थमः शारीर आत्मा भुक्त भुक्त देहादिदं लिंग मुत्क्रांतं भोग संक्षयात याति देहांतरं तद्वत् कर्म विद्यादि संभृतम् भुक्त देहात भुक्त यो देह तस्मात तदा भोग हो गया लुप्त लिंगम उत्क्रांतम भोग संक्षयात उत्क्रांतम लिंगम देहांतरम याति तद्वत कर्म विद्यादि संभृतम जैसे वहाँ सामान सामान लेकर जाता यहाँ कर्म विद्या उपासनादि से भरा है करके जाता है उत्क्रांत हेतु भोग भोग संख्यात भोग पूरा हो गया प्रतिनियत देहांतर प्राप्ति निमित्तम सूचयति कहाँ जाएगा निश्चित देहांतर प्राप्ति कर्म विद्या तद्वत प्रकृत साकटवत दृष्टान्त सकटवत किमिति लिंगम भुक्त देहा निष्क्रांतम देहांतर गच्छति आदित्यादि अनुगृहितम अत्रैव कुतो न तिष्ठति तब देवता है उसे अनुगृहित होकर के सर्वे में रहेगा न चतस्य गतो कारणम वा फलम आति जाने में कोई फल नहीं वियुक्तम अच्छा आगे श्लोक वियुक्तम देवता भी सत वियुक्तम देवता भी सत कर्म संभार संभृतम अनुवल्लिंगम इत्येतत् प्रत्येक आत्मार्थ सिद्धये देवता भी वियुक्तम सत कर्म संभार संभृतम अनुवत लिंगम एतद् एति का एति प्रत्यगात्मार्थ सिद्धे प्रत्यगात्मा का अर्थ भोग के लिए जाता है कर्म विद्यादि संभृतम इतेतत् स्फुटयति कर्म संभार संभृत कर्म विद्या से भरा हुआ आत्मेति विशेषणाद अतर शारीर शब्द ने लिंग ग्रहण अवितम तो आत्मा तो जाता है कहा ये लिंग शरीर क्यों कहते इतिहास क्या शारीर वचसा चात्र लिंगमेवाभिधीयते शरीर देश संस्तत्वान न तो प्रत्यंग संहते अयम शारीर आत्मा प्राज्ञन अनारूढ़ शारीर आत्मा कर से आत्मा क्यों सिंह लिंग शरीर क्यों लिया तो यहाँ शारीर शब्द से शारीर वचसा चत्र लिंग में भी देते लिंग शारीर कैसे हुआ शरीर देश तत्वाद शरीर में स्थित उनसे शारीर लिंग शरीर थोड़ा शरीर में न तो प्रत्यंग प्रत्यय आत्मा नहीं असंगत है वो असंगत है तो नहीं जाएगा। आत्मैकादेश इत्यादि आत्मशब्द से लिंगे भी प्रयोग आता है। आत्मैका देश दे न आत्मैकादश आत्मैकादश आत्मा एकादश इंद्रिय दश और आत्मा एकादश लिंग में आत्मशब्द से लिंगे भी प्रयोग आत्मा एकादश लिंग हुआ आत्मा एकादश कौन से आत्मशब्द से लिंगे भी बुद्धि हाँ दस इंद्र आत्मा एकादश अंतर अंतकरण को लेकर के लिंग मंत्र अंतकरण में आत्मशब्द प्रयोग किया तदेव अत्र गति योग्यम विवक्षितम लिंगम प्राज्ञन अनुर्थित अत्र विवक्षितम आ प्राज्ञन इति प्राज्ञनाधिष्ठित गच्छेद रतिना सार्थ रूपिणा प्रत्यधिह समारोह मन्वात्मारूढवद्यत सार्थरूपिणा रथेना प्राज्ञेन अधिष्ठितं गच्छेत् प्रत्यधिय समारोहम अनु आरूढवत् आत्मा आरूढवत् यत आत्मा प्रत्यधिय समारोहम अनु आरूढवत् प्रत्यबुद्धि में प्रत्यधिय प्रत्यपूर्व समय प्राज्ञेन अधिष्ठितं गच्छेत् रथिना सार्थ रूपिणा सार्थ रूपिणा रथिना रथिना प्राज्ञेन अधिष्ठितं गच्छेत् प्रत्य आत्मा आरूढवत् यतः आत्मा आरूढवत् धिय समारोह बुद्धि में आरूढ़ हुआ तो उसके पश्चात आत्मा आरूढवत् हुआ उसके अन्वय देखना पड़ेगा 18 19 प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक धिय समारोह प्रत्यधिस प्रत्यधि तो प्रत्यधि के पद है प्रत्यधि चैतन्यवास तस्य आरोह अंत करने व्यक्ति तत्र व्याप्तवत यदि श्रेय तस्मा प्राज्ञेन आत्मना परेण साभास बुद्धियात्मक लिंगापा भाषण राके गते दे प्राज्ञेन परेण भाषण प्राज्ञेन रथिना अधिष्ठितं गच्छेत् सार्थरूपिणा सार्थरूपिणा रथिना स्वार्थ अपने लिए रथि है प्राज्ञेन अधिष्ठितं गच्छेत् सार्थरूपिणा रथिना प्राज्ञेन अधिष्ठितं गच्छेत् ये एक वाक्य हुआ सार्थरूपिणा रथिना प्राज्ञेन अधिष्ठितं गच्छेत् प्राज्ञ रति सार्थरूपी अपना अर्थ भोग करने के लिए जाता है अधिष्ठित हो जाएगा और अधिष्ठित कैसे आए प्रत्यधिय समारोह अन्न आत्मा आरूढ़वत उसमें आरूढ़ होता है प्रत्यबुद्धि में आरोह प्रति प्रतिबित हो जाना अन्वारूढ़ शब्दार्थ माह मंत्र में प्राज्ञन आत्मना अन्वारूढ़ जाति प्राज्ञन अनुरूढ़ मतलब प्राज्ञ उसमें बुद्धि में प्रतिबिंबित हो गया चिदावास आरूढ़ शब्दार्थ माह तो प्रत्येक धिय समारोह प्रत्येक चिदावास उसमें होना बुद्धि में चिदावास होना ही आरूढ़ प्रत्यधिश चैतन्य भाषा तस्य आरोह अंतकरण व्याप्ति प्रत्यधिय व्याप्ति प्रत्यधिय समारोह प्रत्यबुद्धि का चैतन्य भाषा का समारोह प्रत्यधि हो गया चिदावास उसका समारोह समारोह मतलब अंतकरण में व्याप्त होना अंतकरण पर दिखता अंतकरण व्याप्ति तदनंतरम आत्मा भी तत्र व्याप्तवत वो व्याप्त होने से आत्मा भी व्याप्त होता अवतिष्ठते आगे श्लोक का है प्राज्ञने आत्मना तस्मा प्राज्ञने आत्मना तस्मा धन्वारूढ़ो विधीयते भानुनेवोदपात्रादे रारोहो नात्मनः स्वतः यतः पूर्व के साथ आरूढ़वत यतः प्राज्ञन आत्मना वो जब भी चिदाभास उसमें अंतगण आरूढ़ हो गया तो प्राज्ञन आत्मना आरूढ़वत हो जाए प्राज्ञा आत्मा से आरूढ़ हो गया तस्मात आत्मना अनारूढ़ अभिधेयते भानुना व उदपात्रादे आरोह उदपात्र में सूर्य का जैसे प्रतिम्बित होना ही आरोह न आत्मन स्वतः आत्मन स्वतः न आरोह नहीं उसे कह रहे प्रतिम्बित हो जाना ही प्रत्यय चैतन्यभाष तस्य आरोह अंतकरणे व्याप्ति तदर अंतकरण व्याप्ति चिदाभास कार दीर्घ काट देना अंतकरणे व्याप्ति तदनंतर आत्मा भी तत्र व्याप्तवत यतो अवतिष्ठते चिदाभास से आत्मा से लगता है तस्मात् प्राज्ञेन आत्मना परेण साभास बुद्धियात्मको लिंगात्मा पर प्राज्ञेन परेण साभास बुद्धियात्मको लिंगात्मा वा अन्नाढ़ अश्विन वाक्य कथ्य थे प्राज्ञा आत्मा जाता है परमात्मा साभास बुद्धियात्मको लिंगात्मा वा अन्नाढ़ अश्विन वाक्य कथ्य थे आत्मा जाता है प्राज्ञात्मा साभास बुद्धियात्मको लिंगात्मा वा किमिति आभास द्वारा आत्मन बुद्धि व्याप्ति आत्मा का बुद्धि के साथ व्याप्ति आभास के द्वारा क्यों सतैव क्यों न सैद इति आशंका भानु नाइव उदपात्र समारोह उदपात्रादेर उपाधि विशेषस्य भानुना स्वप्रतिम्ब द्वारा व्याप्ति यथा उच्यते तथा प्राज्ञ से आत्मनस चिदाभासा द्वारा वो बुद्ध व्याप्ति न स्वतः असंग होने से किमिति लिंग से प्राज्ञन अधिष्ठितत्व स्वयमेव गत्यादि व्यापारवत् स्यात् स्वयमेव गत्यादि व्यापारवत् स्यात् इति आशंक्य यहाँ तक लिंग से प्राज्ञन अधिष्ठितत्व किम यहाँ प्रश्न है स्वयमेव गत्यादि व्यापारवत् भवतु इति आशंक्य बुद्ध्यादि व्यापारस्य आत्माधीनत्वम् उत्तम स्मारयति आत्मा के अधीन प्राक्ष प्राक्षोक्तम आत्मनैवायम् ज्योतिषय इत्यादिकं वचः आत्मानं रतिनां विद्धि त्यपि श्रुत्यन्तरे वचः पहले कहा था प्राग्ज आत्मना एवं ज्योतिषा अस्ते इत्यादि का आत्मा एवं ज्योतिषा अस्ते इत्यादि मुझे पहले कहा आत्मा और रत्न विधि कह करके कठोपनिषद में इति श्रुत्यंतर वचन कार्यक्रम संघात से आत्मचैतन्य अधिष्ठित व्यापारवत्ति आत्मचैतन्य अधिष्ठित होकर के व्यापारवत होता है काठ का श्रुति प्रमाण आत्मान रत्न विधि रति आत्मा उसके संबंध से देह भी रथ जैसे हो गया व्यापार वाला हो गया प्राज्ञ शब्द से तो आत्मा को लेते हैं वो उपाधि विशिष्ट होकर के जाता है वो चिदाभास दिखने से आत्मा भी उस समय संबंध हो गया ओ